Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Fanar Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Böyle diyen Queen Freddy, sevgili Freddy gitti. Nasıl diyen Paul McCartney kaldı. Na na na na na. Öyle diyen bak. Demek ki o daha güzel bir şarkı. Ne denildiği önemli değil de nasıl denildiği önemli. Gerçi na na na diyenlerden John Lennon da roket aynı şarkıda. Ama orada na na na diyen George Harrison. O da roket. Ringo Starr zaten sallanıyor. Herkes Nanay Kent'e bu ara. Çok popüler bir yer yani. Nanana diye şarkı söylersen Nanay Kent'e gitmen zaten nereye kaçırılmaz. Başka? Doğru. Buyursunlar ama efendim. Günaydın ve good morning isteyerek başlıyoruz. Bugün günlerden ne? 17-18. 18'i seçmek istiyorum. 17-18 o civar bir şey, o model bir şey. Herkese iyi bayramlar. Teşekkür ederiz Fahri. Ben bir ön hazırlık yapayım dedim. Onun araştırmalarını yapıyorum çünkü bayramlarda neler söyleniyor, gelenekler, görenekler falan ne? O tür şeyleri iyice öğrenmem lazım. Çünkü Bayram Eşekleri programını bu sene çok sevgili Oktay'la beraber yapacağız. Aa, niye ya bayram? Bugün aramızda bir bayramda yayına mı gelinir ya? Baş eşeği bulamıyoruz niyeyse. Ya bayramı şey değil de yarın geliyoruz. Biz yarın da geliyoruz. Yarın geliyoruz. Sen yok musun? Ha, aa, hakikaten ya. Niye sabah sabah radyoya mı gelir ya? Yarın. Çok saçma işler yapıyorsunuz bence. Bence ben karışmıyorum istiyorsanız. Zaten giymiş beyaz gömleği daha şimdiden 3 gün öncesinden bayramdan 3 gün önce beyaz gömlek ceket giymek ne demek ya? Görür görmez insanın eli öpesi öyle bir adam imajı veriyor. Zengin duruyor da ondan fayda. Kolları da yamalı böyle şey ya havalı. O ceketi biz zamanında aldık. Zamanında dedim de 1,5-2 ay önce aldık. Gerçekten şeyli ceket derler. Efsunlu ceket derler. Efsunlu ceket. Görenin moralini yerine getiriyor. Fahir arabayı vurduğunda bile bu ceket sayesinde neşelenmişti. Bu adam çünkü beni öyle ikna etti. Dur senin keyfin yerine gelsin bir alışveriş yapalım deyip gitti kendine tonla para verip bu ceketi aldı. Sonra da nasıl keyfin yerine geldim dedi. Ben de nasıl mutlu olduysam o coşkuyu hala yaşıyorum. İlk haberimizi veriyorum. Buyursunlar. Aramızdan bir bekar daha. Artık o bekarlar veda etti. Hadi canım. Hazır başladı. Evet bekarlar veda var. Sen dün en son mesaj geldi diyordun. Bekarlar... Aramızdan deyince çünkü üçümüzden biri gibi. Ha, aramızdan derken ya. Bekar dünyasından 116 yaşındaki çok sevgili üstad. Kaç yaşında? 116. Hirohori Nestor Nanay Kent'teki yolculuğuna süreci başlattı. Dünyanın en yaşlı bekarı Nanay Kent'teki yerini aldı dün. Ben de evlendi zannettim ya. Bir bekar evlen. Daha aramızdan ya, ayrıldı deyince. İşte şey ya, o özelliğini de bir şekilde vermiş olduk. Çünkü bazı gazetelerde öyle. Dünyanın en yaşlı bakiri. Ne kadar çirkin bir ifade. Adam dünyaya böyle kadın. Valla bakir olarak. 116 yıllık ızdırap bitti yani adam için. Nasıl bulmuşlar ölüsünü? Uzun ölüsünü uykusunda bulmuşlar. Böyle. Şimdi uzun ömrünün sırrını hiç evlenmemesine bağlamış bir taraftan da. Yani uzun ve bekar bir evlilik mi? Yani pardon. Bakir bir yaşam mı? Yoksa kısa ama coşku dolu bir evli yaşam mı? Sizlere soruyoruz. Evet üstadlar. Biz herhalde çok net cevabımızı vermişiz Fahir. Evet hakikaten Fahir. Belki kaydırmayanmışsınızdır bir şey. 90'ı falan göreceğim diyordun ama 96. Böyle giderse 120 yıl daha rahat gideceksin yani. Temiz. 116 yaşında bana Nanay Kent'e gitti. Evet 116 yaşında. Vasiyeti üzerine cenazesine sevdiği yemekler yapılmış. Zaten adam biraz böyle hakikaten yemeğe ev yemeğine şey. Hasret gitti. Kim ilgilenmiş? Yumurtadan tiksinmiş adam. Ha? Kim ilgilenmiş? Nostor ile Hiro? Komşuları. Oktan komşuluk henüz Ukrayna'da ölmedi. Kaç tane komşu eskitmiştir o? Kaç tane eskitme değil, kaç komşu gömmüştür kaç o? Kaç apartman ve dış cephe eskitmiştir? 5 jenerasyon komşu gömmüş adam ya. Jenerasyon. Zaten tiksinmiştir insan hayatına. Yüzden onu göm, onu git, onun cenazesi, onu hakikaten göm. Hakikaten ya, son yılları sırf cenazede geçmiş. Zaten hayat... Biraz gençlerden arkadaş bulayım da ölmesinler diye. Gençlerden ne yapsınlar adam? Muhabbeti yok bir kere. 116 yıl. Amca sizin zamanınızda çal... Yok efendim, ben uzun yaşamak için hiç o işlere kalkışmadım. Olur mu canım, esas öyle muhabbet olur ya. Bizim mesela Terzi Kamil vardı. Evet. O da evlenmemişti. Biz hep onun dükkanına giderdik. Ama yani kumaşlar için falan değil. Yani hikayeler sohbet için, mi? Hikayeler için. Yani sizin masalcı dedi o muydu? Masalcı dedi o'du. Vay be. Evet, İzmir'de. Acısıyla tatlısıyla sevgili. Yaşıyor mu acaba hala? Yaşıyor. Kamil abi mi? Evlenmediyse yaşıyordur. Kamil abi evlenmemiştir ya. Ve ne? Yaşıyor mudur onu bilemiyorum. Onu bir öğrenmek lazım. Onu bir gittiğinde bir sorar mısın? Ama gel. İyi yaşatıyordur, tamam, be. Kadınını yaşatıyordur bence Kamil abi. Yaşadım ve yaşattım demiş. Hirohori miydi adamın adı? Hirohori Nestor. Bizim yayına bir tane Japon konuğumuz gelmişti, hatırlıyor musun? Hı-hı. O kızla biz Japonya'da bir takım şeyler konusunda konuşuyorduk da Hirohori'nin Herohuri miydi? Herohuri. Herohuri'ydi. Şeydi. Neymiş? Salmak. Salmak. Pırtlangaç. Hadi ya, Japoncası o muymuş? Aha, Herohuri. Bu adamın adı da Hirohori. Hirohori. Yani osuruktan yaşadı. Osuruktan gitti diyebilir miyiz bu 116 yaşındaki? Ama yani yeterli. Biraz arkasından konuşmak gibi olmasın. Daha yeni taze dönmesini de tam yapamaz mezarda. Zaman içinde öğrenecektir. Birkaç haftaya kadar da fırr diye döner. Arkasından birazdan konuşalım. Veya biraz daha konuşalım. Çok zevkliymiş. Buyursunlar efendim. Hayata karşı duruşu ölenlerin arkasından konuşmak. Şimdi cumartesi günü çok önemli bir gün. Evet, maç evet, var hafta yani. Sonu ve biz yayındayız galiba yine Oktay. Cumartesi de yayında olsan kefay. Yolanım. Canlı. Hayır, ne edersin. Alakası var, ben bunu anlamıyorum. Ne bu şey yani, saçma sapan işlere kalkışıyorsunuz. Ege'cim bu konuda sen konuşmuyorsun. Dinliyorsun sadece. Bayram eşekleri olarak kontenjanı biz dolduruyoruz bu sene. Hayır, bu ben... sene. Bir dakika, geçen bayram sene... sabahında eşek gibi kalkıp yayına gelmenin mantığını anlamıyorum. Ya yani. Ben de anlamıyorum. Oktay'a dönüyorum. Şöyle, niye anlamıyorum Oktay? Benim anladığım bir şeyler var. Fahir, ben sana anlatırım biraz sonra. Ege'ye de şey yaparız. Bir şey sabah telefon ederiz. Bir dakika. Bayram sabahı öyle geçen anlatırım. Bayramda da sen yoktun. Bu yoktu. Bu gitmişti. Bu derken evet, benim. Doğru. Ben mi? Bu yoktu. O zaman sabit eşek olarak bir tek seni görüyoruz. Ben sabit, diğer eşekler... Ama sen kadrolusun ya Fahir. Biz mesela biz zaten kadromuz falan yok. Teşekkür ederim Oktay. Şimdi cumartesi günü madem Ege araştırdın sen biraz dün, çünkü bizi bugün ilk gördüğünde söylediğin şeyler dün internette yaptığın araştırmanın sonuçları oldu. Madem o tür bir araştırma yaptın, onun sonuçlarını vermen için belki de cumartesi günü ne olduğunu ben böyle açık açık belirtmek istiyorum. Buyurun. Kraliçe 2. Elizabeth'i biliyoruz. Tahttaki en yaşlı taç sahibi unvanını alacak cumartesi günü. Hadi ya. Evet. Hadi bir ana kraliçe. 3 gün daha nazarımız değmesin 1926 doğumlu kraliçe. Evet. Kaç ülkenin kraliçesi sevgili Ege? 16-17. 127 milyon kişinin kraliçesi. Vay anam vay. Vay vay. Wikipedia sağ olsun. Demek ki internet sadece poker oynatmıyor. Yani şöyle iki tane pencere açıyorsun. Bir elde pokerini oynarken diğer tarafta kötü Wikipedia'da, Wikipedia'da ilginç şeyler araştırıyorsun. Çok güzel. Gerçekten mükemmel. Elizabeth'i araştırırken filmi olan kraliçe var ya. He. Ne yapmış ne birinci etmiş. Elizabeth değil mi o? O birinci Elizabeth. Bu da ikinci mi? O kadar zamanda bir Elizabeth yok mu? Zaten üst üste... Doğru düzgün el gelmeyince birinci Elizabeth bitti. Hadi dedim biraz da ikinci Elizabeth'i okuyalım. Vay be. Çok enteresanmış. Kocası hakkında da biraz bilgi vermek ister misin? Kocası çünkü Filipi. Filipi. Danimarka ve Yunanistan prensi olarak evlenmiş ama sonra bir dakika İngiltere ya. Şeyi olarak. Nasıl Danimarka oluyorlar bir anlamıyorum. Ya. Bunlar Yunanistan... kraliyet aileleri bir arada şey oldukları için. Hayır, kız alıp verilir de affedersin. Oğlan alıp verildiği de görülmüyor. İç küvesi mi gidiyor? Amca tarafından mı Yunanistan prensi, anne tarafından Danimarka prensi falan. Ondan İç küvesi sonra... gelmiş işte ya. Zaten adam prens olarak gelmiş. Öyle senin gibi marketten tutulup prens yapılmamış adam. He. Tam anlamadım ama yani seni niye bitirdim onu da ben anlamadım ama ya adam zaten prensmiş yani. Öyle kafadan prenslik verilmiş değil. Ha. Sonra da İngiliz vatandaşlığına geçiyor. Benim gibi yani. İngiliz prensi olabilir. Onun İngiliz vatandaşlığına geçtikten sonra onun Danimarka prensliği, Yunanistan prensliği kalır mı ya? Yok canım, hiç esprisi niye canım yok. Devam etmez mi? Alınmış haklar. Özlük haklarına girer bu prenslerin. Maalesef. Hadi ya. Kadrolu prens yani. Hayata prens olarak başlayıp prens olarak çok sıkıcıymış. Şimdi Kraliçe Elizabeth yani evet. Şu andaki 81 yaş 7 ay 1 gününü doldurduğunda ölen büyük annesinin yaşını bu cumartesi günü geride bırakacakmış. Kraliçem çok yaşa diyorum ben. Ama daha çok var ya. Yani çok var dedi. 3 gün yok mu ya? Hayır, ona 3 gün var da. Öyle de işte o noktalarda o 3 gün çok kritiktir. Çok kritik 3 gündür. Maşallah de. Bak 16 dinlesin. Yaşındaki adama sor. Her gün ayrı bir macera. Onun için pek şansı yok yalnız maalesef. Onu ben söyleyeyim de. 16 yaşındaki adam artık rekoru Fahir, keşke dün sorsaydın. Tüh be. Ama o da güzeldir. Her gün bir stres dışı. Tüh, bugün de ölmedik. Hadi bakalım, kısmet yarın. Evet, o zaman isterseniz sevgili Ege Kayacan, bir güzel reklamlarla coşalım. Bünyemize iyi gelir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bunlar da nanallara başladık varsa. Roket için geri sayım başlamıştır. Buyursunlar efendim. Neyin nanana diyen kimdi ya? Neyin nanana diyen Viacom diyor. O da Viacom'da kenti. Ama Viacom diyor zaten hayırlı yolculuklar demek. Hadi. Onu bilerek ne nanana. Onu bilerek başladıysa bir etkisi olmaz. O yüzden placebo etkisi yaratır. Buyursunlar efendim. Şimdi o zaman hazır ne? Bugün hakikaten bütün gazetelerde tuhaf haberler var. Çok özür dilerim ama bunu da vermek zorundayım. Fahir'cim ne olursa olsun çabuk ver çünkü benim de biliyorsun vaktim kısıtlı. Çok özür diliyorum. 83 yıllık berberlik. Ne bu ya, böyle bir 86'lı düşemedi. 116 ile başladık. 81-83. Yok, bu 96 yaşında. Aynı benim idealim yani. Benim çıta. 13 yaşında neye başlamış? 13 yaşında berberliğe başlamış ve dünyanın en uzun süre berberlik yapan adamı olarak tarihe geçti. Sevgili Anthony McKinnelly. 96 yaşındaysa son 16 yılda sadece saç kesmiyordu. Aynı zamanda dünyanın ilk kulak berberiydi. Ünlülerin kulakları varmış evde, duvarlarda. Ama yok, gerçekten şey adam. Ne derler ona? İşinin ehli mi? İşinin ehli. Eski işte, eski ustalardan kim kaldı? McKinnelly 13 yaşında kesmeye başladım. Hala kesiyorum. Anasını satayım demiş. Çünkü bir yaşlanınca adamların ağzı bozuluyor ya. Bozuluyor, dile vuruyor. Öyle konuşmalarla falan, espriler, şakalar. 100 yaşıma kadar çalışmak istiyorum. Yüzümde emekliliğim var, ondan sonra bakacağım. Abi zor falan. Zor iş. Model falan takip edeceğin işlerde zor iş. Ne? Ama mesela ya berberlik, yeni modeli takip etmen lazım her şeyden. Eşek abi. Tıraşıdır canım bunu yaptığı herkes. Hayır canım, alaburus dediğimiz model işte. Tamam işte, o senin alaburus dediğin senin çocukluğun. O adam için yılın. Modern yeni bir şey olabilir alaburus. Olur mu? Hayır, saçmalama. Aa, doğru. Tabii canım, adam 13 yaşında başladıysa hesapla. 80 yıl önceye git. Ne olacak? Tamam, 1920'ler. Evet. Tam alaburus modelin ilk çıktığı zaman, ben sana sorayım. Bak şimdi mesela Tarkan yeni albüm çıkarıyor. Hmm. Zamanında biliyorsunuz Acayipsin albüm çıktığında ortalık Tarkan'dan geçilmiyordu. Herkes böyle saçık saçlar, önler uzun bir şey yapmıştı. Tarkan'ın yeni modeli. Al bakalım, hemen yapabilecek mi bunu? Yapar. Türkiye'deki kuaförler şu anda harıl harıl Tarkan'ın yeni modelini öğrenmek için çalışıyorlar. Ama artık o saçta da bir şey kalmadı. Bir İlhan Mansız vardı zamanında. Ümit Davala vardı ya. Ümit Davala. Ümit Davala saçı popüler oldu mu çok? Tabii, ha, o şimşek attırmak. Evet. Ne şimşek attırmak değil. Orta şeyci bıraktı ya. Ortada böyle şey bırakıyordu ya, hat. Dünya i̇şte Kupası tamam, zamanında. Şimşek, ona şimşek attırma mı diyeyim? Ben hiç attırmadığım için bilemiyorum. Bizden de yüzden yaş geçti de. Ya hayatım, şimşek attırmayı bu gene yanlış anladım. Kısa kesip üstüne çizik atmak değil. Ha, nasıl o? Yanları tamamen aldı, ortada böyle ya şey, yanları sıfırlıyor yani da gibi. Punk gibi mi? Heh, punk gibi yapmıştı. Hatırlamıyor musun? Dünya Kupası. Nasıl hatırlamazsın abi? Hayır, ben Ümit Davala'yı nerede? Bir de en gariban sokakta görsem tanımam. En gariban model Haşan Şaş modeli vardı. Kel modeli mi? Kel modeli. Şey, kafada biraz yamuk yumuk olunca. İşte saç modeliyle etki yaratmak da ayrı bir ağırlık. Yani o futbolunun yaptığın işin kalitesiyle çok ilgili değil. Haşan Şaş büyük ihtimalle İlhan Mansız'dan daha iyi futbolcudur, değil mi? Şimdi sen saç de öyle inanmazsız. İlhan Mansız futbolcu bir değil. Ben hemen sıyrılayım. Bak, İlhan Mansız bıraktı futbolu. Olur mu? Futbol otoritesi şimdi burada bunları söylerse ben ne diyeyim? Yani, bir anda kimliğinden sıyrıldı yani. En azından istikrar olarak bakarsan Hasan Şaş İlhan Mansız'dan önce de vardı, hala da var. Tabii, doğru. Ama mesela saç modeli olarak o kadar etkili değil. Enteresan. Demek ki? Demek ki saç çok ayrı bir şey. Doğru. Biraz da tip gerekiyor. Zamanında Semih vardı, hatırlamıyor musun, Galatasaraylı? Hı-hı, vardı. Ege'de cüzdanında fotoğrafı vardı herifin. Ne saçları var? Onun modeli neydi böyle o dönemin? Hani arkaya doğru libero. Uzun. Libero. Yani koşarken enseye değecek modeli. O modelin adı galiba George Michael modeli olabilir. Evet. Niyesi? Pardon. Çünkü Fate albümünde öyleydi George Michael'sa. Yo, öyle değildi ya. Fate'de bir arkası enseler... uzun kim var ya? Bir 70'lerin punk gruplarının saçları öyle. Önler kısa, arkalar uzun. Eski Türk filmlerinde rastlanıyordu, o adamların adını hatırlamıyorum. Bir dönem gerçekten popülerdi. Bulut Aras mesela. Ne güzel. Onları da bir anlatalım. Bence 83 yıl eğer aynı mesleği yapacaksan sünnetçi olabilirsin. Bak eğer bir şey illa kesin. Keşke sünnetçiliğe geçseymiş adam. Abi Amerika'da biraz zayıf bir meslek. Yani olsun. Ya. Olsun. Yine vardır 3-5. Sünnetçim ve açım. Model yani. Derdi yok. Bir şey yok. Bir kıyaslanacak bir şey yok. Aa çok güzel olmuş, yakışmış, harika falan diye bir şey. Hepsini işte tam tek standart güzel bir şey işte. 83 yıl yapılacak meslek değil. Yani. Evet be Oktay. Düşünsene her gün yat kalk bir daha. Yani insan ayakları geri geri gider işe giderken. Eli varmaz ya en basitinden. Eli mi varmaz? Şey diye konuşursun ya bir yıldan sonra. Artık 3. köprü için. Ne 3'ü ne 5'i ya. O Chicago'ya var ya. O aradaki o, river, o şeyin üstünü tamamen kapa. Öyle evet. Bir duruma düşersin. Doğru. Bir de şeyi düşünsene ya. Yani yolda yürüyeceksin 83 yılda herkes böyle gülümseyerek bakıyorsun. Herkesle bir muhatap olmuşsun. Ben başka bir şey düşünüyorsun. Ne gibi? Mesela sünnetçi köprülerden bahsedebilir ya. Jinekologlar. 50 sene Bolu'ya. Buyurun efendim. Tüneller, köprüler ve gerçekler buyursunlar. Evet, gerçekler. Terminator serisinden bir takım malzemeler açık arttırmaya sunulmuş. İsterseniz alır ederseniz gidiniz alınız diye. Terminator sergisi mi? Serisi evet. Terminator serisinden bir takım şeyler kullanılan, filmde kullanılan malzemeler. Burada gördüğünüz her şey satılıktır sloganıyla yola çıkmışlar. Ben neyi isterdim biliyor musunuz? Neyi? O üçüncü filmdeki tabutu. Üçüncü film henüz gelmemiş. Allah kecinden versin Ege öyle konuşma. Hangi tabut ya? Tabutla çıkıyor ha. Ya böyle cephane dolu tabut. Millet şey yaparken bunu ateş açarken orada çiçekler, güller arasında ne kadar güzel bir sahne. İşte böyle dev ressamlar bugün yaşasalar da her tarafta o anı canlandıran tablolar olurdu. Ama abire bugünün ressamları soyut soyut şeyler yapıyor. Bir Terminatör'ü sırtında tabutla göremiyoruz. Bir sarayda mesela. Sarayda zor bu dönemde. Emlak fiyatları olmuş ateş pahası. Sarayın metrekaresi 50 dolar. Buyurun efendim. Terminator 2. 3. 1. 2. 3. filminde kullanılan T-800 robot satılmış. T-800'ün ne hangisiydi o ya? Ya wing wing wing işte o metal olan var ya. T-800'ler şimdi bu T-1 serisi sadece dandik bir makineli tüfek gibi bir şey. Hani şimdi bu ilk Terminator geliyor ya. Evet. Hani bundan böyle bir küçük mıknatıs gibi bir şey çip düşüyor. Tamam ikincisini de buluyorlar. İnsanlar oradan şey yapmaya başlıyorlar. Seri robotları üretmeye başlıyorlar ya. Yani Terminator'ün Arnold haline gelinceye kadar üretilenlerin hepsi işte 800-900 falan diye devam ediyor. O ara modellerden bir tanesi de çok insan görünümlü olmayan ama yine de aynı etkide öldürücü burada bir robot. Burada zaten fotoğraf var da ikinci seri iki filmin ikincisinde hani nerede kullanılmıştı ben hiç hatırlamıyorum. Bunun da içinden çıkıyordu değil mi bu Arnold'un? İçinden çıkıyordu. Ha içinden çıkıyor. İçinden pilli de çıkıyor. Onu takıyorsun. Şarj makinesi de çıkıyor. En son iki şey arasında sıkıştırınca o polis olan. Bir de ara polis kablosu. Görünümlü. Ara kablosu içinden çıkıyor bunun. Var mı içinde ara kablosu falan? Hı-hı. Hayır ya o gözü şey oluyordu ya. Fişş diye böyle bir şey oluyordu ya. O evet. Gözünde kırmızı bir şey renk onu, görmüştüm ben. Gözünün feri kaçtı derler. İşte sen o gözünün fişi oluşuna T-800 denildiğini mi düşünüyorsun? Gözlerim T-800 oldu. İçinde T-800 varmış işte adamın abi. O zaman dışı ne? Yani dışı T-1200. Dışı laminat canım. Alıyorsun, istediğin gibi şey mi yapıyorsun? Tabii ya laminat yap ister şey yap. Teflon kaplat. Ben teflonu tercih ederim. Zaten çünkü T2000 modeli sıvı metalden yapılmış model. T2000 ayrı. Yani 800'den 2000'e kadar o kadar hızlı üretim. Ya bir T800, T200 bir şey çok teknolojiye özür dilerim. Teknolojiye meraklıyız var yani şimdi durumumuz bir şey sorabilir olmasa da. Çok özür dilerim. T800 ile T200 modeli arasında 600 tane model mi var? Zannetmiyorum. Yüzer yüzer artıyordur bence. Niye? Havalı olsun diye mi? Herhalde. Şimdi sen de bir robot yap. Sen de istediğin kadar fark koy. Mesela en son T2000 varsa sen de T bilmem ne robotu. Mesela yeni bir şey ekledin o sıvı olan şeyin üstüne. Yeni bir tek. Koy abi 2500 koy. İstersen 5000 koyarsın. Ne koyar? Kim ne karışır sana? Niye böyle hani binli minli koyuyorlar? Bak erke döner gece 2007'de açıklanacak diyorlardı. Son günleri ama maalesef. Daha bitmedi ki 2007. Bitmedi 2007. Dur bakalım. Yok yok sitelerinde açıklama koymuşlar. Erke dönergeci sitesine mi? Aha. Sitesine kurbanı sitesine. Biliyorsunuz ben poker sırasında bayağı araştırma yapma fırsatı buluyorum internetten. Doğru. Yavaş oynuyor çünkü diğerleri. Araştırdım. Maalesef bu sene kaldı. Şunu ben fiyatını vereyim mi ya? T800'lerde ekibinler bir başka bağırın. Çok özür dilerim. Şu T800'ün fiyatını bir vereyim mi? Açık arttırmada 500 bin dolara satılmış abicim. Ya işte gördün mü? 500 bin dolar insanlığın sonunu getirecek teknoloji bu kadar ucuza gitti diyorsun. Çok özür dilerim. Bir ben olsam gider ev alırım. Bir güzel döşetirim. Biraz da bankaya paramı koyarım. Keyfime bakarım. Gidiyorlar. Alıyorlar 500 bin dolara. İşte kurarsın sen. Ya işte kurarsın. Çünkü radyodan aldığın yetmeyince yanışlar falan yapabilir. Yanış değil hayatım. Ek iş. Yanış. Yani 5 yıl önceki açıklama yanış, bir insanın yüzüne bu kadar vurulmaz ki. Ek iş demişiz. Ek iş. Buyursun. Ek iş. Ek aş. Sen ek iş diye sendika kursana. Ek iş sendikası. Buyur efendim. Ne buyuralım ya? Pokerciler madem öyle. Haydi pokerciler. Avustralya'da bir lise öğretmeni poker turnuvasını kazandı. Ege niye burada seni göremiyoruz? Ama tabii Ege Kayacan parasını oynamıyor. Tamamen spor. Zevk uğruna, spor uğruna bu işi yapıyor. Neler söyleyeceksin sevgili Texas Hold'emci genç arkadaşlarımıza, genç yetenek? Geçen gün Harvard'da bir profesör bu müfredata katılsın demiş Texas Hold'em için. E söyledik ya burada. Söyledik mi derste? Hayır burada derste anlattık ya. Derste mi? Ne diyorsun? Ben o zaman herhalde tatil havasına girdim. Çok dinlemiş. Sen arkadaşlar, çok tatil havasına girdin. Arkadaşlar varsa önemli ya. Bir haber hemen alalım çünkü. Var. Ver Oktay ver. Ha ben bir tane şey vereceğim. Ya düşün iyice bir sinir edeyim. Abi şöyle şey yapalım mı ya? 50 yıl sonra okuluna döndü ve diplomasını aldı. 87 yaşındaki Clemens Kevin. O da yaşayan en yaşlı öğrenci mi? Öğrenci oldu. Okuluna 2006'da döndü ve bu sabah oldu. Kimleri inceledik? En yaşlı bekar. En yaşlı bekar, en ama yaşlı berber. Vaktinde işleyemedik çünkü kaçırdık. Maalesef. Virgülle. En yaşlı berber, en yaşlı kraliçe. En yaşlı kraliçe. Ondan sonra en yaşlı mezun, ilkokul mezunu mu olacak? Ne ilkokul olur mu? Fen Edebiyat Fakültesini bitirmiş adam ya. Ha. Ondan sonra başka edebiyat adam. En pahalı robot. Bence o yaşta sınav tarihini hatırlaması bile diploma alması için yeterli. Daha doğrusu diplomayı almak için okula gelebilecek yolu hatırlıyorsa diplomayı vereceğim demiş. Canım adam İkinci Dünya Savaşı sırasında bırakmış. Savaş dolayısıyla üniversiteye ara veriyorum demiş. Gitmiş. Savaş bir savaş... 50 yıl falan daha yok, fazla yok. Da oldu. Ama şey ya savaş sırasında dondurulanlar var kaydını. Donduruyorlar kayıt ondan sonra savaş sebebiyle istediğin zaman başlıyorsun. He. Öyle bir yüksek lisanslı arkadaşım vardı. Öyle bir şey. Köpek balığına kafayı gömdü diye haber var. Onu da verelim son olarak. Ya o da çok kötü bir şey öğrettiler. Kaç yaşında bu kafayı gömen adam? 32. 38. Öyle gençlerin haberleriyle gelme bize Oktay ya. 30 yaşında tabii adam. Tabii canım. 66'ya haber vermiyoruz Oktay. Ne biçim şey? Ama köpek balığı yaşlıymış. Ha doğru bak oradan kafayı yemiş ya. Çok. Yani bence köpek balığına kafayı atan bir adam dünyanın en yaşlı köpek balığına kafa atıcısı olarak haber olması gerekir bizim program. Bence, özellikle bugün. Bence eğer adam köpek balığına kafa atsaydı haber değeri taşımıyor. Eğer köpek balığı adama kafa atsaydı böyle lak diye o haber değeri taşıyor. Ama taşıyordu. Haber atmış herif haber olmuş işte. Yanlış haber atlama dedi böyle buna. Bunlarla da gençleri yanlış şeylere özendiriyorlar yani. Başka şeylerle bilimle efendim araştırmalarıyla haber olmak dururken herkes köpek balıklarına kafa atmak için. Abi nereden koşacak. Bulacaksın köpek balığında kafa atmaya özeneceksin? Vallahi siz nereden bulursunuz bilmiyorum ama sevgili dinleyicilere iyi bayramlar dileyerek ben bir İzmir'de köpek balığı araştırmalarına çekiliyorum. Şarkıda başlamış. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora. Her şeyin sesini çıkardıktan sonra istersen güzeldi bir anons başlıyor tabii. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar. Çünkü anca okuyabiliyorum yeni şey yapamıyoruz ya anca büyük harfleri okuyabiliyorum. Evet, o kadar. Onu elinin içine yazdın ya biraz da zor okunuyor. Evet. Şimdi Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nden hediyelerimiz var Oktay. Aman ne güzel. Bize fazla gelir onlar biz dinleyicilerimizle paylaşın. Bu kadar paylaşımcı bir yapımız var madem. Doğru. Nelerimiz var nelerimiz yok ne dağıtacağız bugün. Benim hatırladığım güzel bir akşam yemeği vardı. Var. Güzel bir balık yemeği vardı evet, galiba. Zoka'dan iki kişilik akşam yemeği var. Loco Poco'dan oyuncak var. Yaşasın! Loco Poco! Ondan sonra Goldaş'tan hediye çekleri var. Ki Goldaş bildiğim kadarıyla mücevherat üstüne kurulu bir düzen. Ve bunların hepsi yoksa bir paket mi Fahir? Yok bir pakette. Bir paket. Sen pimenimiz var. Hayır bu paket bu ya. Ha bu paket hepsi tek kişiye ait. Hepsi tek kişiye. Daha bir kişiye gidecek. O yemeği artık ister iki kişiyle gider. İster çok aç bir insansa tek kişi gidip iki kişilik yemek yer. Bu arada çok açsanız, hala açsanız, size Sampi'den güzel ben bir pide yaptırayım. O da olur. Menümüz var Sampi'den. Hiçbir şey yapamadı kardeşim, ben tokum. Ben başka bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız ben size ayrı Vega konserine bilet bile veririm. Hiç problem olmaz. Karnınız toksa diyorsun. Karnınız tok, sırtınız pek. Ondan sonra kafanız rahat olsun. Peki. O Vega konserinde panora da mı olacak Fahir? Çünkü yok, haberim yoktu ondan. Benim de şimdi aklıma geldi. Evet. Öyle var ya, güzel Vega konserleri falan oluyor. Çeşit çeşit Ankara'nın güzide mekanlarında. Önce panoraya giriyorlarmış. Orada yiyorlarmış. Çalışmış. Oradan oraya gidiyorlar. Sampi'den yemeklerini yiyip Zoka'dan balıklarını ekmek arası yaptırıp ondan sonra da sizin dükkana geliyorlar anladığımız kadarıyla. Galiba bir çeşit. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Bir yarışma yapalım. Yarışma konumuz aslında yarışma gibi de değil bu. Bir ne diyelim? Hafif dertleşme desek daha doğru Fahir. Hakikaten zamanında bu konu işlemiştik ama üstünden çok zaman geçti. Ondan sonra bir şeylerin değişmiş olduğunu umut ediyorum ben en azından. Bakacağız işte. Bakacağız. Bu hani sevgililerin birbirlerine hitap şekilleri var ya. Evet. Fon fon fon fon. Mesela evet, mesela fon fonun falan gibi şeyler söyleniliyor. Fan fuşum mesela. Ha, fan fuşum. Aşkitom. Benim en sevdiğim bu aralar en popüler olan. Aşkito yani. Mu? Aşkito bir numaradır benim nazarımda. Sizin nazarınızda da ya bir numarayı alacağım ya tiksinçler listesi. Yani en sevdiğiniz ya da bence, hitap ettiğiniz. Bence, en sevdiğiniz zaten hitap ettiğinizdir değil mi? Rahatsız edici olanları söyleyeyim. Mesela şimdi sen söylemiyorsundur da senin yakın çevrende bir çift birbirine söylüyordur. Mesela bizim bir dönem olmuştu Fahir. Yani bizim derken. İkimizin bir çift olarak değil ama Fahir Öğütü, Oktay Demirci olarak. Olmamış mıydı? Bir magazin programında kimin söylediğini de hatırlamıyorum da. Suyumla işte, ötem. Evet. Kadın ötem diyormuş. Adam da suyum diyormuş. Böyle hitap ediyorlarmış birbirine. Uzun süre biz öyle hitap ettik birbirimize. Uzun süre ben kusmak zorunda kaldım. Bunları her duyduğumda istifra istifra istifra. Ha bir de bazı bölgeleri mesela. Kulaklara kuli kuli mesela. Ha, göbeğe göbüş. Yapma Fahir. Fahir yapma. Onları, sevgili dinleyicilerimize de söyleyecek bir şey kalsın bir yandan. Bir de doz aşımına uğruyorum sen böyle arka arkaya söyleyince. İşte bunlar. Çok kolay. 230-30 arıyorsunuz. Birbirimize sevgililer birbirine ne diye hitap ediyor ve hangi ifadeler, hangi hitap şekilleri bizi, sizi rahatsız ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün onu soruyoruz. Bunun neticesine de aç bırakmıyoruz sizi. Kimseyi ne aç bırakıyoruz ne açıkta bırakıyoruz. Affedersiniz. Karnınızı doyuruyoruz. Ver telefonu Fahir. 210-30-30 arayacağız. Al telefonu. Al telefonu. Hocam bak oradan ha, nasıl aldın ha? Bakalım ilk dinleyicimizi alalım. Alo. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler, buyurun. Ben bu radyo yayına katılmak için aramıştım. Buyurun, katıldınız. Kimle görüşüyoruz biz? Teoman. Teoman. Teoman neredesin, kaç yaşındasın? Şu an 23 yaşındayım, Eskişehir yolunda okula doğru devam ediyorum. Ah yavrum, 23 yaşında Eskişehir yollarında sürünüyor. Öğrencisin galiba. Evet. Nerede? Maalesef. Gazi Üniversitesi. Ama canım maalesef oğlum, ne güzel okuyorsun. Çok koşturuyorlar, yoruyorlar bizi ya. Ah kıyamam o Teoman'ımın elleri de üşümüş. Hangi bölümdesin Teoman? Görsel iletişim tasarım bölümü. Ay anam kıyamam, geleceğin mesleği. Aha, metalurji ve işte Teoman'ın bölümü zaten, iki bölüm var. Teoman. Efendim. Bir sevgilin falan var mı? Var evet. Niye o zaman aynı okuldasınız? Maalesef o değiliz. Değil mi? Ah, ondan ayakları geri geri gidiyor. Kızın okuluna, kız nereden? O da Gazi Üniversitesi'nden fakat o mezun. Ah, mezun. Kendinden büyük kadınlardan hoşlanıyorsun Teoman. biraz öyle oluyor. Senin tabi okuyorsun yok. Aklın fikrin şeyde. Neydi? Kız arkadaşında. Yani acaba ne yapıyor? Nedir? İşte nasıl geçiriyor gününü? Kız arkadaşın gibi. Çalışıyor mu? O şu an çalışmıyor. İşte KPSS için hazırlanıyor. Ha. Adını söylesene kız arkadaşının. Adını söylemeyeyim şimdi ben. Adı sende saklı. O zaman şeyi söyle. Birbirinize ne diye hitap ediyorsunuz? Biz daha yeni olduğumuz için henüz böyle legal şeyler şey yapıyoruz ama. Legal şey. Legal dersen? Yani kanuna uygun. Yasa dışı bir şey yok diyorsun. Şu an için öyle yok ama çevremde var örnekler. Ama tabii canım Teoman, zaten yeni eski olmakla alakası yok ki bunun. Yani mesela yeniler daha çok kullanıyor benim bildiğim ve gözlemlediğim kadarıyla. Senin rahatsız olduğun hangi çiftlerde hangi hitap şekli, bir tanesini söyle. Bir tane var, onlar bayağı birçok şey kullanıyorlar, aklımda kalanları söyleyeyim. Bir tanesini söyle çünkü diğer dinleyicilerimize de kalsın. Onlar biraz şey... İğrençler. mesela ona kazulet falan diyor böyle. Kazulet mi? Evet. Hey yavrum be, en güzel hitap şekli. Kıza mı diyor kazulet diye? Evet, kız ona bayağı işte kokuşum falan diyor. Çok Teoman valla birden doz aşımı oldum ya. Ben işte bunu söylüyordum abi. Doz aşımı. Teoman çok teşekkür ediyoruz abi. Neden ruhunun çekildiğini de anladık bu tüfler yüzünden. Adam bir mutsuzdu ya. Abi işte çok kötüyüm abi falan. Teoman teşekkür ederiz, sana kolay gelsin diyoruz. İyi dersler. Bu tür insanlardan uzak dur Teoman. Gitti Teoman. Valla adamın ruhu çekilir abi. Kokuş denir mi? Tekrar etme Fahir. Tekrar etme, valla sinirim bozuluyor. Niye bozuluyor abi, ben mi diyorum? Bana ne bağırıyorsun? Kız ona kokuşum diyor. Alo. Alora. Panora. Hanımefendi günaydın. Günaydın. O telefonunuzun, telefonunuzun değil de en azından orada dinlediğiniz cihaz. Bilgisayardır. Radyodur. Kapattım radyoyu. Aa, çok teşekkür ederiz. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Tuğba ben. Tuğba. Tuğba Hanım hala kapatmadınız, ben kendi sesimi duyuyorum. Hayır kapattım. Bana yalan söylemeyin. Var mı? Var. O başkasının sesi ya. Bakayım. Aa yo. Geliyor sesim. Arabada mısınız Tuğba Hanım? Arabadayım ve radyoyu kapattım. Vallahi mi? Evet. O zaman bizi demek ki kendi içimizde böyle bir hayal görüyoruz. Tuğba Hanım evli misiniz efendim, bekar mısınız? Evliyim efendim. Efendim? Evliyim efendim. Kaç evlisiniz, yıllık evlisiniz Tuğba Hanım? 8 olacak. Oldu. 8 dolacak. Doldu dolacak. Evet. Doğru. Aman ne güzel, artık ilişki belli bir olgunluk seviyesine ne erişti yoksa erişmiş, belli bir doygunluk noktasına mı erişti? Bakalım, gülüşten ben hiç öyle doygunluk noktasına eriştiğini hissetmedim. Hala ilk günkü gibi tazecik, hala ilk günkü kadar heyecanlı. Çocuk var mı Tuba Hanım? Efendim? Çocuk var mı? Var evet. Adı ne melek yavrunuzun? 4 yaşında, Metehan. Metehan. Metehan. Hmm. Evet. Peki siz şimdi birbirinize böyle hala o coşkuyla hitaplarınızı kullanıyor musunuz? Yoksa hani tiksindiğiniz şeyleri mi söyleyeceksiniz? Yok. Ya birbirimizle olan hitap değil ama şahit oldunuz. Tanıdığımız arkadaşlarımızın dan erkek olanının diğerine olan hitabı bizi bayağı bir yaralar öldürüyordu. Evet. Çok merak ediyoruz. Uzakta böyle iri yarı kocaman işte esmer böyle bir adamı düşünün. Baba yiğit. Ondan sonra uzaktan gelen bir telefon, işte sevgilisini arıyor, o zaman sevgililerdi. Hı. Böyle telefonun başına kafasını falan yapıştırmış, gayet böyle gömülmüş hatta telefona. Telefonda bir bütün olmuş şekilde çaldı. Ses söyledi. Merhaba. Merhaba demişti. Merhaba dedi. Evet, kocaman bir adam. İğrenç. Merhaba. İlişkiyi kestiniz herhalde o iri yarı esmer arkadaşınızla. Ne yaptık pardon? Yani bir daha görüşmediniz herhalde merhaba dedikten sonra. Yani. En azından Metehan oluncaya kadar görüşmediniz diye tahmin ediyorum. Gibi ya, bana demiyordu zaten gerçi, karşısındaki insana diyordu ama ya, bizi öldürmüştü yani. Tabii bu tek hitap şekli de değildi. Daha sonra evlendi o kızla değil mi? Efendim? Sonra evlendi o kızla. Yani ayrıntıları geçebiliriz istiyorsanız. Ayrıldılar değil mi? Ayrıldı tabii. Normalde kızların yapacağı şey, kızlar böyle bir çocuk konuşması yapar ya. Hayatım çok üşüyorum falan diye. İnsan böyle bir insanlığından tiksinir. Kocaman adamlar yapmamalı değil mi? Evet yani. Ben de şu anda o duruma düştüm ama ben örnek teşkil etmemesi açısından. Ben hiç kızlara özgü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Abi. Olur mu? Ya kadar bak. Fahir bak, sen de hiç sırıtmıyor. Nasıl yani, sırıtmıyor? Ben de sinirleniyorum ama sen söyledin diye değil. Genel duyduğum için sinirleniyorum. Elim ayağım titriyor. Tuğba çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Geçmiş olsun diyoruz size, uzun seneler önce olmuş olsa da. Vallahi çok sertmiş ya Tuğba'nın yaşadığı. Ondan sonra zaten evlenmeye ve Metehan'ı dünyaya getirmeye karar vermişler. Ama ben olsam Tuğba böyle bir dünyaya kocası çocuk getirmezdim. Merhaba diyen iri yarı adamlar var. Düşünsene. Merhaba Metehan diye böyle dolanan bir takım. Kıllı kıllıdır o, bir de esmerdir o. İri yarı dedi ya, esmer diye öyle bir şey geldi benim. İşte bir de kıllı geldi benim. Bıyıklıdır o, bıyıklı. Bıyıklı, bıyıklı bir şey. Alamıyor muyuz şeker? Merhaba der mi ya? Ha, merhaba şey der mi hiç? Koyabilir mi? Hayır yapma ya. Ha? Ya örnek de olsa yapma yani. Tamam, bir tane bir tane dedim. O zaman bir reklama girelim. Ondan peki, sonra tekrar Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da yarışmamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hadi ablacığım, hadi ablacığım ha. Tamam o gider ya, sen konuşma. O gider yavaş yavaş. Tamam, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da yarışmamıza devam ediyoruz. Hemen hattımızda kim var? Allora. Merhabalar. Merhabalar, kimle görüşüyoruz efendim? Aysun. Aysun Hanım. Aysun Hanım çok genç geliyor sesiniz. Çok genç değilim, 35 yaşındayım. Ama ay, maşallah. Ya, Allah Allah, bir şey sanki 116 yaşına kadar yaşamış adam bugün dinlediyseniz. Havasını atıyor millet, siz de 35 yaşında. Ben de 35 yaşındayım, ne olmuş yani? Yok, gayet güzel bir yaş, memnunum. Ben de memnunum, peki çok güzel. Zaten başka bir şey. Evli misiniz Aysun Hanım? Efendim? Evli misiniz peki? Evet evet. Zaten bir oğlum var 5 yaşında. Sizi ha. Çok seviyor o ne da. Ne güzel. Biz de onu çok seviyoruz. Nedir adı? Altu. Altu. Evet, zaten o çok istediği için biz sizi aradık. Bağlanmakta da bayağı güçlük çektik. Altun aklı, ben onun için yarışıyorum. Altun aklında bir şeyler mi vardı bizim yarışmamıza yönelik? 5 yaşında çocuk hakikaten biraz, de biraz sevgili mevgili. Biraz daha yüksek yaşlara hitaben biz bir şey düşünmüştük ama bilmiyorum. Evet evet, ama az önce siz Aşkito dediniz. Altun onu çok beğendi, sonra biz de arayalım dedi. O ne diyecek çok merak ediyorum. Biz kociş diyoruz. Yani, kociş. Siz kocaya evet. Kociş mi diyorsunuz Aysun Hanım? Hayır hayır, biz ondan tiksiniyoruz diyebiliriz. Yani evet. Çok yaygın bir ifade. Bence de aklı mantığı olan herkesin bu kelimeden tiksinmesi lazım. Ben de kocanın... ilk defa duydum ama duyar duymaz. Bak mesela şu an bitti. Ben bir tuvalete gittim. Genç bayanlar arasında yaygın bir şey ve hani benim pek hoşlanmadığım bir ifade. Bu kocaya mı deniyor yoksa sevgiliye mi kociş deniyor hani? Yok, bu kocaya deniyor tabii. Direkt kocaya yani, deniyor koca, değil mi? Kociş. Hayır hayır, şey olur, sevgili olurlar da hani böyle kocam canım hani falan dersen. O zaten de tam terbiyesizlik falan. Tamam, hakikaten. Eğer sevgiliye kociş diyorsan. Tam yani o başka bir şey o. Onu ayrı bir programda değerlendiririz. Aysun Hanım çok teşekkür ederiz gerçekten. Ben teşekkür ederim. Altı emin ellerde, bizim de içimiz rahat anladığımız kadarıyla. Böyle yavan kelimelere şimdiden eğitimi vermeye başladınız siz. Öyle öyle. Çok teşekkür ederim. Tamam, iyi günler, iyi yayınlar. Bir şey soracağım Aysun Hanım. Buyurun. Siz kocanıza nasıl hitap ediyorsunuz? İsmiyle herhalde. Yani ismiyle. İsmi evet, nedir kocanızı? İsmiyle. Murat. Murat. Hiç Murti falan demediniz mi? Hayır, başka şeyler diyorum ama onu yayında söylemek istemiyorum. Bence de söylemeyin zaten. Çok sevdik sizi. Aysun Hanım teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ay, ay biliyordum. Milletin kocası kociş deyince şey oluyordu. Aysun Hanım siz niye söylemiyorsunuz? Abi özel ismi devşirmek başka bir. Gerçi özel ismi ne diyecek? Başka şeyler söylüyorum ama burada söylemek istemiyorum dedi. Ahanda bir başka yarışmacımız. Alo ora. Merhaba. Merhaba, merhaba. Beyefendi. Benimki çok biraz klasik olacak. Siz kimsiniz? Ama... Dur bir saniye. Evet. Çok sert girdiniz beyefendi. Kimle görüşüyoruz biz? Ben Mustafa. Mustafa biraz sinirli anladığım kadarıyla, ben o ifadeyi de ondan. Hayır yani şey olarak bir hıncınız mesela, ben kociş dedi demin Aysun, ben bir sinirlendim. Size de öyle bir aklınızdaki kelimeden dolayı bir sinir mi var? Duyduğunuz evet. Bir şey mi yoksa sizin benim, kullandığınız bir şey mi? Benimki duyduğum bir şey, evet duyduğum bir hiç şey. Hiç kullanmadınız yani. Hayatta? Yok, hiç kullanmadım. Hayır. Ne güzel. Mustafa Bey bir iki şey soracağım, lütfen samimi olun, olur mu? Tabii. Mustafa Bey evlisiniz. Tabii, evet. Tabii. Kaç yıllık evlisiniz? 6 yıllık. Tamam, o zaman sormaktan, bir takım şeyleri sormaktan vazgeçiyorum. Sizin tiksindiğiniz şeyleri alayım ben hemen direkt. Çünkü 6 yıllık evli adama da bunlar sorulmaz yani. Ya şunu merak ediyorum. Tabii evlenmeden önce de ilişkileriniz oldu değil mi Mustafa Bey? Olmuştur tabii. Olmuştur muhakkak. Olmuştur da tam hatırlamıyorum Mustafa. Yani öyle bir şey var. Eşi büyük ihtimalle oralarda. Ben şunu merak ediyorum ya. Böyle ilişki mesela, diyelim ki 3 ilişki yaşadınız. Farz-ı misal. Üç ilişki. Bu üç ilişkide. Korkunç rakamlar veriyorsun. Evet maalesef. Evet. Bu üç ilişkide her sevgilinize ayrı bir böyle şeyle mi hitap ettiniz yoksa genel olarak tek kullandığınız böyle şeyiniz var mıydı? Şablon mu? Ha, şablon. Evet, hayata şablon olarak bakıyoruz. Evet öyle bir şey var mıydı? Şimdi ben şablon yoktu da daha çok benim söylediğim yani hep aynı, genelde aynı şeyler. Hayatım ya. Bak ben söyleyeyim. Hayatım, aşkım. Bir dakika dur ya. Bir soru sordum, bari Mustafa bir cevabını tamam, versin. Tamam Mustafa versin ya. Ben kendimi bir an Mustafa'nın... Ne diyordun Mustafa? Ya benim aslında burada söyleyeceğim şey, genelde isimleriyle hitap etmeye dikkat ediyorum. Dikkat ediyorum. O yüzden genelde ama çok önemli bir şey söyledi Mustafa. Genelde isimleriyle hitap etmeye dikkat ediyorum. Yani yoksa içgüdüsel olarak başka bir şekilde hitap etme şeyiniz var, isteğiniz var anladığımız kadarıyla ama çok merak etmiyoruz onu. Ne dediğinizi. Tamam Mustafa Bey, sizin hadi tiksindiğiniz şeyleri alalım. Benim en tiksindiğim aslında şöyle, biraz da şikayet etmek istiyorum. Bir arkadaşım vardı. Evet. İsim verebilirsiniz arkadaşınızı, rahat olun. Ya kendisi zaten şu anda Ankara'da değil, Denizli'de. Ha Denizli, arkasından rahat rahat saydırabiliriz o zaman. Evet. Ben de saydırayım, sinirlenmişken hazır. Ya klasik bir şey ama bu daha çok hep toplum içinde yaparlardı. Ne, yani, ne bu? Bebişim. Bebişim. Hani böyle, erkek Avrupa yakasından sonra mı yoksa önce mi? Efendim? Avrupa yakasından önce mi sonra mı? Çok önce. Çok, çok önce. Önce canım. Hadi ya. Alakası yok. Bebişimi diyen erkek miydi kadın? Yani erkek tarafı mıydı kız tarafı mı? Maalesef erkek tarafı. Hadi ya. Erkek tarafı. Ve hadi. Toplum içinde sürekli yani. Lanet olsun öyle adama diyorum ben. Özel hayatında ne diyorsa desin ama toplum içerisinde demesin diyorsun. Doğru Mustafa haklı ya. Bence ha. Son derece haklı. İlişkini yani. Kestin iyi olmuş ya. Bu Denizli'ye sürgüne mi gönderildi? Kendisi oralı maalesef. Kendisi oralı bir de maalesef. Bir de o Denizli aksanıyla mı söyledi? Yok yok kendisi yani. Bir dakika Denizli aksanı nasıldı ya? Ben onları bir şey yapayım. Gidiyor mu gari? He? Yendi gari. Hayır istersen. Yapmayacağım. Evet, yapmayacağım. Çok özür dilerim. Taklidi yapmadan önce şu yarışmamızı efendi gibi bir tamamlayalım. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz size. Bir şey daha yapıyordu. Bu onu da söyleyeceğim. Bir de isimleri bir mesela kız arkadaşı var mesela. Onun ismine yani ne, kalın sesli bir şeyle yani sesli vererek onun ismini değiştiriyor. Mesela Yasemin Yasu. Yasemin Yasu. Yani o yine bir derece ya. Mesela evet. Yani tabii bu bebişimle kıyaslanınca yani çok hafif tabii, kalıyor. Tabii, çok daha, çok evet, hafif kalıyor evet. Anlaşılır. Ama ya onlar tabii birbirine eklenince üst üste birikiyor ve doğru. İnsan bu noktalara geliyor. Mesela Yasu dedi. Bir bebişim patlattı. Bir daha Yasu dedi. O zaman Yasu'dan da nefret edersin. Öyle. Peki size Musti diyen oluyor mu? Mesela eşiniz Musti diyor mu ara sıra? Yaklaşık 25 senedir falan duyuyorum. Hadi ya. Musti diyor. Evet. Tiksinmiyor musun yoksa o kediniz sizden meşhur olması sizi canınızı sıkıyor mu? O bir kedi. Yok hayır. Genel ya ilk 7-8 yaşını duyduğum zaman biraz kızmıştım ama çünkü o zaman el hareketi de vardı. Tabii canım evet. Musti gel yavrum. Başka bir şey yoktu zaten. Hayır yaptığın hareket görünmüyor dinleyicilerimiz. Görmüyor. Ama herkes biliyor Musti gel yavrumu herkes bilir. Bugün dünya üzerinde Musti gel yavrumu bilmeyen işte bir anca bizim sevgili çakma Ege Kayacan Levent'in bilmemesi doğal o da yaş itibariyle. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa. Mustafa sağ ol. Hoşçakal. Hoşçakal. Evet hemen diğer yarışmacılarımızı alalım olması lazım. Musti. Olmalı olacak. Murat'a Murti denmiyor da bak Mustafa'ya Musti deniyor. Yo yani. Murti diyen de var maalesef. Evet. Allora. Allora. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Zeynep ben. Zeynep ben. Zeynep Hanım. Kasalini. Evli misiniz bekar mısınız? Bekarım. Bekarsınız. Bir sevgiliniz var mı? Yok. Aa çok üzüntü verici. En son ne zaman ya, ilişki yaşadınız? Üzüntü verici değil. Yok tabii canım. Yani üzüntü verici dediğim böyle hani konu itibariyle şimdi siz tiksiniyorsunuzdur bir takım şeylerden. Özellikle ilişki yaşayanlardan falan. Ya, İlişki yaşayanlardan ve yok, sağlıklı olanlardan nefret ediyorum. Dün işte çatıda oturuyorduk otlara. Genç çocuk ya yani 17-18 yaşlarında. Bir dakika bir şey soracağım. Siz kaç yaşındasınız? Ben 27-28 yaşındayım. 27-28 mi? Ne yapıyorsunuz? 2 senelik atla mı geri döndünüz siz ot diye? Ne yapıyorsunuz? Neden? Aa, yok. Master doktora yapıyorum. Master hayır, mı doktora mı? Siz de karar verin. Ya yalan gibi. İkisini birlikte yapıyorum işte yapacağım. Yani. Onları yapayım bahsediyor. Derken ilişkiye vakit ayrılmıyor zaten. Ben de yalan söylüyor gibi evet, geldi. Öyle oluyor. Neyse siz yan masaları mı dinliyorsunuz gençler ne konuşuyor yok, diye? Yok bilmiyorum tam karşımda oturuyordu da çocuk. Kızım burnunu ısırıyordu böyle sürekli. Kız burnunu mu ısırıyordu? Ben de öyle. Zeynep, Fahir'de öyle filmler var. İstersen ben söylerim, getirebilir sana. Böyle masalara falan bakma yani. Hayır istemiyorum, sağ ol. İstemiyor, hayattan bezmiş kız ya. Hangi bölümde master veya doktora yapıyorsunuz birini? Yok çok zor bir bölüm değil o yüzden sorayım. Bir bölüm. Ya bu kadar hayattan bezmeyecek bir şey değil. Ay yalancı Zeynep. En son ilişki yaşadığında ne diye hitap ediyordun Zeynep? Adamı nasıl kaçırdın onu söylesene bize. Adam bir saniye düşüneyim. Bir saniye düşüneyim. Düşünecek bir şey yok zaten. Yani şöyle şey. Ne? O şeye gelememiştik. Aşamaya gelememiştik. Ne? O aşama dediğim burun ısırma aşaması mı? Ne? Nasıl? Yani hangi? Öyle sevgilim tatlım bilmem hayatım aşamasına evet. Gelmemiştik. Hiç özel yani. Bir şey çıkmadı mı? Aşkım çıkmadı. Hayatım sevgilim bebeğim. Hiç mi daha önceki ilişkilerinde yok, de böyle bir şey? Yok onu ben söylemedim zaten. Tatlım bir tek onu kullanıyorum. Tatlım. O şey affetmiyor diğerleri. Güzel nezi. Güzel. Peki hiç tatlıçkon falan olmadı mı o? Aa. Oldu değil mi? Oldu. O kadar yalancısın ki Zeynep. O kadar yalancısın ki. Ama tatlım ve türevleri. Peki bir şey soracağım. Diyelim ki evet. Sana burada biz yemek çift kişilik yemeği verdik. Goldaşıyla, moldaşıyla, lokopokosuyla falanla filanla. Kimle gideceksin Zeynep? Şey, orada tek başına yemek yerken bana çift porsiyon mu getirin diye. Gideceğim. Kim? Kiminle? Ofis arkadaşı. Ha ona da hep sevgilim diyorum. Doğru onda kullanıyorum. Ofis arkadaşın erkek mi? Yok kız. Ve ona sevgilim diyorsun. Tamam Fahir ya. Fahir sana ne? Sana ne? Şimdi yapacağın yorumun ne olduğunu bilmiyorum. Yorum yapmıyorum seni, ben. Seni hiç ilgilendirmiyor. Beni hiç ilgilendirmiyor canım. Kime ne derse desin. Zeynep çok teşekkür ederiz gerçekten. Ama ben hiç söylemedim ki daha. Aa, ne diye söyleyeceğim? Söyle hadi. Burnunu ısırdığını söylemedim. Ben onu diye düşüneceğim. Neydi? Yani şey benim kuzenimin sevgilisi. Şimdi eşi de daha flört aşamasındayken, daha başlamamışken. O zaman bir dakika, şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Yani evliliğe giden yolda edilmesi gereken bir kelime olarak düşünebilir miyiz bu söyleyeceğini? Bilmiyorum, bana söylense olmaz herhalde. Olmaz. Bakalım. Evet, ne dedi? Çok dikkatli. Karıcığım diyordu. Ne? Daha yani flört ederken. Ve karıcığım diyordu. Ve evet. İnanır mısın, çocuk sözünü tuttu. Ya, o kızı aldı. Sizin kuzeniniz mi diyordu yoksa karıcısı mı? Hayır, erkek mi? Yok. Benim kuzenim bayan olan, erkek olan da onun kuzeniydi gerçi. Peki tepkisi ne oluyordu sizin kuzeninizin? Karıcım bir dakika ya. Arada bir takım şeyleri ben atlamak istiyorum. Oldu diyorum. Oldu Zeynep. Çok fantastik bir dünya kurmuşsun. Ne ya? Kuzeni işte şeymiş. Öbürü de onun kuzeniymiş. Hayır, öbürü. Hayır, akrabaydılar diyor işte, onu diyor ya. Ofis arkadaşım kuzeniymiş. Hayır, abi ötekisini. Hayır. Ofis arkadaşım burnunu ısırmak istiyor ya Zeynep. Anladığım kadarıyla öyle manyak mı? Ya bir devam garip yani. Edeyim, iki tane daha var. Ya Oktay'ın devreler yandı, öyle söyleyeyim yani. Bize ağır geldi. Siz şimdi burnunu mu ısırmak istiyorsunuz ofis arkadaşınızla? Ya hiç istemiyorum. Ben iki tane daha söyleyeceğim. Valla Zeynep bir şey daha mı söyle? Daha ne söyleyeceksin? Şoktan şoka girdik daha. O onun kuzeni çıktı. O böyle sakin sakin anlatıyor. O da onun kuzeniydi. Sonra onu kesti ve yedi. Ne karıcığım dedi. Canım bir şey daha söyledi. Hadi son, hadi, noktayı hadi sen Zeynep, koy. Zeynep son. Şey bunu duymadım. Gerçi sadece gördüm. Not yazmıştı erkek arkadaşı. Başka bir arkadaşıma da. Allah. Şey yazmış. Fikim. Ne? Fikim mi? Fikim. Fikim. Yani demek ona... sadece yan masaları dinlemiyor Zeynep, notları da okuyor anladığımız kadarıyla. Zeynep'in mailine falan tamam giriyordur bu. Böyle zaten görürsün diye yazmış oraya. Çok hoşuna gitmiş demek tabii. Ki. Gülsem, ben bir an önce lavaboya gidip içimde dışımda ne varsa çıkarmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep. Zeynep çok sağ ol. Çok sağ ol. Master'ında, doktoranda, hayata bakışında, ofis arkadaşlarında ve kuzenlerinle neşe dolu bir hayat seninle birlikte olsun Zeynep. Bu kızın var ya. Abi işi değil. Zor ya. Ne bak, işi zoru? İşi zor. Bir yandan master, doktora, bir yandan bir sürü orada yemek yerken yakmış, yan tarafını dinle. Bitmiş. Kısa devre olmuş Zeynep. O şey olmuş. Artık off the record diye düşün onu. Hayata karşı bakışı o. Alo Ra. Alo. Alo, iyi günler hanımefendi. Kiminle görüşüyoruz? Merhaba, Serra benim ismim. Serra. İki reyli evet. Mi Serra Hanım? Evet, iki reyli. Dostların size Serhoş mu diyor? Bazıları diyor. Ya daha kötü şeyler söyleyenler de oluyor aslında. Daha kötü ne olabilir ki? Hani bunu yayında söyleyemeyeceğim ben, de hani. Tamam söyleme. Evet anladım Serra. Anladınız değil mi hani? Evet hani ya evet hani, biliyorum çok söylemek istiyorsun. Şey. Evet. Kaç yaşındasınız Serra Hanım? 26 yaşındayım. Maşallah. Ay maşallah. Evli misiniz Serra Hanım? Yok hayır. Değilim. Sevgiliniz var mı? Efendim? Sevgiliniz var mı? Öyle söylemeyeceğim evet, Oktay. In relationship yazacağım. Ne yazıyor? Facebook'ta in relationship mi yazıyor? Facebook'ta in relationship yazmıyor. Ne kadar var ya. O çocuğa yazık günah ya. Ama onunkinde yazıyor değil mi in relationship? O Facebook kullanmıyor. Ha, sen öyle zannet. Adı ne Serra? Adı bende kaldı. Adı bende saklı diyorsun. Evet. Canım, evet. Kıyamam. Peki Serra, birbirinize ne diye hitap ediyorsunuz çok merak ediyorum. Milleti eleştirmeden önce biraz da kendinize batırır mısınız o? Yok biz birbirimize normal hani böyle işte. Nasıl normal? Falan ne aşkım canım? Evet bulunuyoruz. Hı. Ama ben yani bana hitap eden bir eski bir erkek arkadaşım vardı ki çok nefret ederdim yani o hitaptan. Ve eski erkek öyle... Bir dakika. Şey söyleyeceğim. Eski ben. Erkek arkadaşın size mi hitap ederdi o şekilde? Evet. Ya siz bu şekilde de... değil hayır şimdi söyleyeceğim şekilde. Tamam yok anladım ederdi. Onu anladım. Peki sizin tepkiniz ne olurdu o kelimeyi öğrenmeden önce? Ona bunu söyleme derdim yani. Siz bu tonda söylüyorsanız onu cilve zannetmiştir. Bir daha söylemiştir arka arkaya. Ona bunu söyleme. Ha. Ne, hangi kelimeydi bakın biz faille onu şimdi bir yapalım sizin yaşadığınız için. Siz kelimeyi tamam. Söyleyin. Şekoli. Şekoli. Efendim? Şekoli. Bir dakika bu aranızda bir parola mıydı? Hayır o bana böyle hitap ediyordu Şekoli yani. Ne ya? Cigulli'den geliyor. Cigulli. Şekerden geliyor. Şekoli evet. Şekerden gelmez. Çakma Ege Kayacan dediğiniz değil mi? Cigulli'den geliyor. Hayır. Şekerden geliyor. Diye. Olur mu? Şekerle Şokella'nın karışımından Şekoli gelir. Öyle mi Serra? Vay be. Neyse o fantazi dolu bir dünya. Şimdi yapıyoruz o zaman. Oktay kim olmak tamam. İstersin? Serra ben mı? O Serra'nın eski yavan sevgilisi olayım. Tamam. Sen de Serra ol. Tamam. Ama... Bak şu anda Serra'yım ben. Ama sen istemiyorsun. En ufak hücreme kadar. Tamam. Şekolim. bana bunu deme. Çikoli. Bakın dünya, yani şu ana kadar modern sabahlardaki en yavan dakikaları geçirdik. Yani hakikaten. Evet, çok çok fenasınız gerçekten. Aşkım. Yani. Bir şey soracağım Serra. Efendim. Şimdi sen çok rahat eski sevgililerinden falan bahsediyorsun. Bu kaç yeni, sene önce yeni arkadaşın olan? Pardon, bir onu bir tam net şey de olsun da. Buyurun. Bu yeni sevgilinin yanında da rahat rahat konuşuyor musun? Onları kıyaslıyor musun Serra? Hayır canım, tabii ki. Nasıl hayır? Radyo yayınında yapıyorsun. Daha ne yapacaksın? Evet de yani yok ama bu ne yeni kadar zaman geçti hani ayrılalı? Efendim? Ne kadar oldu ayrılalı? Oldu canım, bayağı oldu. Bayağı derken? Yani 8 seneden fazla oldu. 8 sene mi? Yani bu çekoli sıkı yönetim zamanında kullanılıyor. Ben anlamadım. Ama bu kadar da iğrenç bir şeydi yani, beynime kazınmış. Evet, vallahi falan. Haklısın. İyi, büyük badire atlatmışsın Serra. Evet, geçmiş olsun. Ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz katıldığın için. Teşekkürler. İyi günler. Abicim bak, hakikaten bu liste çok önemli. Yani, bu listeyi ben hiç kaybetme Oktay. Bebişim. Koci iş. Hele evlenmeden kullanılıyorsa koci iş. Ondan sonra... Şekoli, ondan sonra başka ne? Meyaba. Meyaba, kajuyetli, kukuş da burada. Bir de Zeynep ne dedi ya demin arayan? Kuzen. Şekoli, ha o ne dedi? Burnunu ısıran Zeynep. Ben de yazmamışım. Fik fik mi dedi? Ha, vik vikim. Vik vikim. Bunlar hakikaten dikkat edilmesi gereken. Vallahi çok fena. Bak bakayım orada var mı Levent'ciğim? Ha, al hemen yarışmacılarımızı. Niye bekletiyorsun? Niye bekletiyorsun yarışmacılarımızı? Fahir bağırma sen de çocuğa ya. Ne yapayım ben bağırmayayım da o bağırmasın. Bu anlamıyor. Bu yeni nesil anlamıyor. Evet. Alo. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Kiminle görüşüyoruz? Emre ben. Emre ben. Günaydın evet. Emre Bey. Evli bekar. Evliyim. Married with. 4 ay falan oldu. Zehra. Married with Zehra. Evet. Çok güzel. 4 ay falan oldu. Kaç yıllık evet. ilişkinin neticesidir bu? 3 yıl. 3 yıl. Dile kolay. Kaç yaşındayız Emre Bey? 32. 32. Hmm. Çok güzel. Pek çok ilişki yaşadınız. Var mı başka soru sorma ya Fahir? Yok ben biraz... Emre ne istiyorsun onu sorusun. Sorguya çekmek istiyorum. Şu anda öyle bir ruh halindeyim. Ben aradığım için özür dilerim. Ya rica ederim Emre. Estağfurullah olur mu canım? Bizimki şey ya şöyle söyleyeyim. Hmm. Başka... Sevgiyle söylediklerimizi bir kenara bırakırsak ben arada bir yeğenim diyorum, o da he diyor. Yeğenim, böyle mi diyorsun? Yeğenim, evet. Artık bu evin direği sensin. Birazcık öyle oldu. Sağ ol emmi, o da sana emmi dese ya. O he diyor vallahi, daha emmi aşamasına gelemedi. Ya da birbirinize bacanak diye hitap etseniz o da güzel ya. Vallahi karı koca. Ne haber bacanak? İyidir ajan. Bak o sana bacanak desin. Onu yapan vardır. O bizde yoksa yapan vardır. Aa yani. Süpermiş ya. Bir sizin... saniye. Bu arada ben trafiği kilitliyorum. Kapıyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah Emre'ciğim. Her zaman. Trafiği kilitleyesin geldi. Vay be adam tak tak. Yeğenim diyormuş ya adam karısına. Ben bir şey diyemedim. Çok neşeli geliyordu ya Emre'nin sesi. Bir de he diyormuş ya karısı. He. He diyorum. Kaç çocuğunuz var? 18. Alo Oray. Alo. Alo, iyi günler hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Ben Özden. Özben. Özden mi? Özben mi? Denden. Denden derken Diyarbakır'ın D'siyle. Yap. Yap. Özden Hanım. Şu Fahir'in soracağı sorulara bir baştan bir kendi kendinize bir cevap verin. Bir söyleyin. Bir hiç beni sordurmayın. Yormadan söyleyeyim. Şu anda bir ilişkiniz var mı Özden Hanım? Var. Var. Bunu legal bir müesseseye döktünüz mü? Yani evli misiniz? Yok değiliz. Değilsiniz. Ne kadar ben... süren? Mücadele ediyorum o hale gelsin diye ama bir türlü olmadı. Ama böyle mücadeleyle olmuyor ki bu işler Özden Hanım. Kaç yıldır sürüyor ilişkiniz? Bir sene oldu. Bir sene oldu ve hala evlenemediniz. Bence bir sene önemli değil de kaç yaşındasınız? Ben 30'a girmek üzereyim. Ya o kadar da değil ya. Değil. Ne o kadar değil? Öyle çiftçizlik değil. Daha ya. Genç görünüyorsunuz değil mi? 30 yaşındasınız. Yemiliklere taş çıkartırım diyorsanız. Tabii. Kesinlikle. Biz de aynı şekilde. Kaç senedir tanışıyorsunuz peki? 10 seneyi geçti. Ve son bir senedir anca böyle bir evet. noktaya gelebildiniz. Siz bazı şeyleri çok ağırdan alıyorsunuz Özden Hanım. Yok ya iyi oldu böylese. Temiz ya oldu yoksa, diyorsun. Yoksa mümkün değildi yani. İyi. Bir sürü mümkün değildi. Hayırlısı be. Her şeyin hayırlısı. Hayırlısı. Özden şimdi sen kendi başına gelen bir şey mi böyle tiksindirici bir şey mi anlatacaksın ifade yoksa duyduğum bir şey mi? Kendi aslında duyduğum ama kendime de uygulamak istediğim bir şey anlatacağım. Lütfen. Buyurun o zaman. Şimdi bizim bir arkadaşımız sevgilisini bir çiçeğim diye seviyor. Tamam o yapılıyor. Peki çiçeğim, şey mi? Erkek mi bunu ya? Erkek evet. Tamam. Kızın ismi çiçek mi? Değil. Değil, alakası yok. Kızcağız da şey diyor işte, ne çiçeğim ben peki diyor. Erkek de işte, kır çiçeğimsin benim diyor. Ben kır çiçeğim, sen de benim deve dikenimsin diye birbirlerini seviyorlar. Deve dikeni, ne demişler, deveyi diken. Değil mi? İnsanı da seven patlar. Vallahi var ya, Özden sen anlatırken yoruldum ya. Yoruldum, tiksindim, midem. Bunu şey mi? Arkadaş grubu arasında popüler olmak için yaptıkları bir piyes miydi bu? Rot. Evde mutfakta yemek yaparken yapıyorlar bunu. Ama siz yok musunuz canım yanlarında? Biz salondayız o sırada. Yemek işte sofraya falan hazırlarken bunlar işte tabakla getirirken. Yeter lütfen. İyice canlansın gözümüzde gibi yüzleşelim Fahir. Bu tür şeylerle. Yarın bir gün karşımıza çıkarsa ne yapacağımızı bilelim. Evet, hemen evi terk etmek lazım. Aç olsan da evi terk edeceksin arkadaş. Ben kapıya kadar gidemem. Tabaklar geliyormuş da son anda yemek yiyelim de. Özden çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Var mı son telefonu alalım yoksa artık almayalım? Artık hadi bitmiştir. Yok son alabiliriz varsa dur. Alo, var mı? Dur bakayım. Varsa al. Yoksa bırak. Son 10, 9, 8, 7, 5, 4, ready, steady, go. Alo. Alo, merhabalar. Merhabalar, son yarışmacımız, kimle görüşüyoruz? Ben Şükrü. Şükrü? Evet. Şükrü. Çok enteresan bir şey anlatacağım. Buyur abicim. Kız arkadaş hikayesi değil ama çok benzer bir şey. Tabii ki. Benim bir arkadaşım var, bu Azeri çocuk. Adı da Babek. Babet. Evet, Babek. Babek. Toplu taşıma araçlarında falan telefonla aradığında açıyorsun telefonu, ne haber Babek diyorsun, bütün dolmuş otobüs neyse sana böyle bir anda odaklanıyorlar. Evet. Vallahi güzelmiş şimdi. Aslında böyle anlatınca olmuyor da yapacak. Yaşadığında görmen lazım tabii. Evet. Anlatamam, görmem lazım, sana evet. Geri dönmem erkek lazım. Erkek ismi mi bu Babek? Efendim? Erkek ismi değil mi? Erkek ismi, evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Şükrü. Sana hayırlı yolculuklar diliyorum. İlişkin var mı Şükrü bu arada? İlişkim var. Tamam, ona ne diye hitap ediyorsun? Yani sevgilim bile dememeye çalışıyorum mümkün olduğu. Deme ya, deme zaten. Ne muhatap olacaksın ya? Hiç bırak kendi kendine. El aleme kızı ya, bırak ya. Gelsin o zaman Şükrü desin. Hayır et bir şey. Hayır, ya. Hayır bir şey. Şükrü teşekkür ederim. Şükrücüğüm aynen devam. Aynen devam, çok güzel gidiyorsun. Bravo. Hayır, bakalım. Hayırlı yolculuklar diliyoruz Şükrü'ye de. Şükrü anlamadı bence bizim ne dediğimizi. Ne diyor bunlar ya falan. Evet. Ne haber Babek? İyidir. Çiçeğim. Ne çiçeğe? Kır çiçeğe. Sen benim kır çiçeğim sen. Ben de benim demedim kendim. Şekko. Riki. Şekko. Ne yapacağız evet. Başkan? Ne yapalım başkan? Serra'ya verelim diyorum ben. Serra'ya ne verelim? Şekolye mi? Şekolye verelim. Bence çok güzeldi şekolye. Ya bence Emre ile Zehra. Yeğenimle şeye çok hoşuma gitmişti benim yani. Tamam. Bence şey bak. Serra pi... Aa bak şey yapalım. Şöyle yapalım. He. Serra pideleri yesin. Serra pide seversin. Geç tamam. Size. Serra'ya Sampi'den güzel böyle iki kişilik bir menü verelim. Emre'ye karısı Gile de yani daha doğrusu yeğeni Zehra. Zehra'ya da ona da güzel paket verelim. Zoka'dan yemekler. Zoka yemek falan. Bir tane de ben veriyorum. Bu arada kime veriyorum? Ben de şey. Sen veriyorum. De Zeynep'e ver ya, burnunu falan ısırırlar belki. Tamam. Zeynep sizin dükkanda bir şey olur. Vega konseri vereceksin. Ha, Zeynep'e de Vega konseri veriyorum tamam, çarşamba günü. Tamam. Fik fikim. Ya ona ben iletirim şimdi. Ona iletirim. Anlayamadık Fahir. Sevgili dinleyicilerimize de o zaman teşekkür edelim. Yarın tekrar buluşacağız. Burada bak Fahir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.